nortzu gara. Geuk ere babesa bilatu genuelako duela 80 urte. Asola zaizkigulako Mediterraneoan izandako 5000 heriotzak eta Melillako esiko sarraskiak. Europa solidarizoa nahi doguleko eta ez Europa gotortua. Gerra gehiagorik ez. Harrera lurraldea gara. Ongi etorri Gernika 2017. Apirilaren 29 eta 30ean Gernikan aresazu parte elkartasun martxetan, tailerretan eta gainerako ekitalizetan. Eman izena hemen. Ongi etorri errefuxiatuak.info. Euskal Herria, babes herria.